daanaka mën nañ ko bañ fekkaat ko ndox leer na nañ ñi jotale na. Yaakaar naa loola moom ñoo ci bokk yam. Kon buñ ci yemoon it dana yëg doole ko suñu bopp ci kàddu yëpp na. Kon ñu leen di sant bu baax. Te ñii wax buñu tamit noo ñu déggee seen kàddu ñuy déggee kàddu ñëpp. Waaye gaay bokkatul moom. Loolu nag liñ ci jublu mooy xel dal ci ëllëg. Ndax arab ma takkalam te arab soo waxee ñu xam la. Dañuy am liggéey bu xam ne waxtu wane bu la neex nga ne tàmbalee bu. Te yéen ñii tey yar beeg tàggat beeg xam-xam lépp ay jumtukaay lañ bëgg yoo xam ne bu ëllëgee ñu mën a continuer. Man jaay wax na ko ci biir wax bëgguñu dara taxaw. Loolu yaakaar naa ne du loo xam ne day yem ci benn jëm. Bu defee nag ñu bëgg xam-xam bu leer. Xam-xam bu wér, xam-xam bu hànd xàmmee. Te dégg nañu wax ñu bare bare bari xëy na xam nañ waaye xàmmee gi des na. Te nag loolu ñu mat di bàyyi xel. Addina dafa ubbeeg koo xam ne tey boo duggoon ci ruqu wax it wax dinaa tax dara jot na. Te loola mën na doon kàddu yoo xam ne dañ ciy wéddee Cheikh Moussa Mba ñu xëy bekku ca. Wala mu doon kàddu yoo xam ne dañ koy cee nawee moom bëggee ko ca ba wuti ko. Yooyu nag mën na di bàyyi xel bu baax. Ndax ku ñëpp jox nopp bàyyi la xel. Am lu njort ci yow am fuñ la dëkkale sooy wax loola war ko sóoraale. Sama sa dañ bay teg daan wax ba andi ay aaya wala andi ay bëy mu gis ne mu ngi yàq aaya yi mu ngi yàq bëy yi mu ne ko mbay teg bul waxati arab dal wax wolof. Li ngay wax soo wax mën nañ ko dégg te tegu na ci njub. Waaye boo duggee ci arab dama aay rek yàq aay rek am na ko loon dégg dootu la dégg wax na dëgg. Léeg-léeg nga dégg ku dugg ci kàddu gi sax Moussa di wax ne julli du jaamu yàlla xool du jaamu as du jaamu ajmaak du jaamu yàlla ba wane na sa kenn waru ko def. Fekk Cheikh Moussa de moo ko wax waaye dafa am lu mu doon jàngale am lu mu doon wane. Kon wax la dëgg la waaye dafa laaj leeral. Am na ko ne bu ko doon leeral dafay wane boo ko defee sax yow yëg dëgg Cheikh Moussa. Waaw ah bu fekkee julli mooy yëg Cheikh Moussa. Kon Cheikh Moussa moo njëkk yëg boppam ndax mosu ko bàyyi. Kon kay wax loola ñàkk a xàmmee moo tax wax waaye demewut noonu. Te am na xam ne su ko déggee rek moom loolu lay jàpp. Andi ay aaya te na mu waxee aaya da koy dem dañ baaxul. Te am na ñoo xam ne la ñuy fas mooy saa yu gisee nga julli rek ñoom yëg nga sa bàññi. Loolu nag fas-fas la boo xam ne bu ñaaw la. Nit day liggéey xelam diina ji lu bees amu ci dina ji nam waccion ci faltam non la nek ba bis yalla tay bi duñu topi neku ci nam don doxé la ben nga xam ko wala nga bañ ko xam benen yonentu wacc ci bo xam da ñew dak li fi yonentu andi won andi fi lenen man tane manako bari xam xam manako re dare manako doné len fi yonentu jaaroon dal moy jaaru kay da lolou neex na gis ku toll ni serigne touba ci xam xam ci maqama ci may ci yalla ko len jeetam yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ci waxam ak ci jëfam ak ci roy ko ndax wuté na mom ci dara ndax bok dafa andi diiné bopam wala yoonu bopam wu yedd yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dede jima jele mu taw def makal ko jula xibla diwol ko soxu dibul ko day jor diwol ko pek fi pem ko lako jubal fa jakkay du jubul fa lako jubal ñent raka yi mu julli non la yottu daan julle jurom wax yi mu sam mom la yottu daan sam dolu ci dara mon ca wañ dara konki yeb bam ñeen lol la mata kon amu diine bopam te bam ñe mom la xol mom la roy te wax ko bu neppi bindu ko jëf ko ñu gis kon koka bu fekke fo la jaar yoy nga xamne mom doon dund doon ko jëf nga ne talibem nga ñew del le tegg san ci all ba wone mom ñewul ci dara al man ko na wone soko defey tam yeddi ko ko mom xal man ko na walan tajida litunat lay tabdilan walan tajida litunat lay tahwila amu tabdil amu tahwila diina ji nak kenn ku ne bu la nexe nang ko tudde waye ni ma mel li ñepp wara mel ku ko melu nekk ko ci yoon lol ma wata yo teta li ngeen nga ne kenn demu ta nak yeddu wul yentu Allah taala ci dara yeddu Serigne Touba ci dara lañ waxon lañ wax lañ lo jëf lay jëf lañ diglé la diglé fa ñeppu la nekk hakk bi nga xamne mom ñu andi te moy hadd ci Allah ba yëpp ko dal tam lolou la ñu ay sahabam te ñu mak youtube tax mu Serigne Touba lolou am talibi te ñinga xamni top nañ ko ci nañ ko wara top xeyna nak mom yéhé na talibi bi no xamni xani ñu yéewu ko talibi dama wax ne dafa gal talibem fo xamne ñaraan xamle yalla daan fagate ni talibi lolou mo waral talibem xam ñu bari way yar be teggi ñu na xorma nak dañ ko wara lambo ci am solo ndax xam xam la waxan laj ñak teggi laj ñak worna te yalla kula ci jitu formal ko kula ci jitu jox ko ci ndax dibele na wax ak ñu ñu yone kula ci jitu sub serigne serigne bi nak kon dang koy wet dang koy worna jox ko ci malkele djitu ci tawhid moy jaamu yalla nam ñepp ma sene ci bon ñi xam yalla ñepp ma sene ci waya yow arif bi jangal bu baax sanatu fim taxawé da amna lo xamne soko dundu rek xamuloko rek urnana nga min ko wala nga jef ko daf lay jefe waye haqiqatu tarahatu tabbab ko jangal haqiqatu tarahatu mom tabbab rek ko jangé jangé ko sa bop nak ba xam ndax ñaar yoy man naño ñak wala man ta ñak ta bokku ñu duñ laalante way duñ tagu nit kon am lo xamne du beur lo xamne dikki ci bopam lu ko jangi amna ko do sank ci xam xam mana di jele fele di andi arif du jele ci all ba andi taw arif day jele ci bopam genné taw boobu moo yëpp ndax li mu jëlee ci bopp génne ko loolu daf ko xam ba dund ko. Lam jëlee fay indi nag loolu mën na ko bañ a xam, mën na ko bañ a dund. Ba tax li mu lay indil di ko génnee ci bopp di la indil loola mooy li la génn te loolu mooy xaqiqa. La muy jëlee fa di ko indi loola moom sanaatu la. Maa ngi ko jàngee ci bay sàngam laa ko jëlee. Maa ngi ko jëlee ci cëriñ sàngam. Maa ngi ko déggee ci sàngam. Maa ngi ko nangamee nangam. Yooyu da ngaa jëlee indi. Waaye li nga génne nag sa bopp nag nga xam ne da nga koy dund ko nag loola nga gën a mën a jàngale loolu nga mën a parce que loolu moom da nga ko dund. Kon maarifa liggéey bu rëy la. Liggéey bu rëy la. Moo tax la nga dégg sëñ tubaab ne kitaabu rabbi kaana li wa kunt alquran nangoo yaa ne baxuma ci téere boobu dara te yont bu yàlla matu yónn rek wala ku yàlla matu joxam téere rek téere ba ak bu mën a doon dal jën ci alquran yaa ne baxuma ci dara nag ci téere boobu la muy téere boo xam ne te li ñuy xamee sunu faata ak sunu tunna te nañ xamee sunu tere ak sunu naqar muy téere boo xam ne bawu dara. Waaye téere boobu la sëñ tubaab wax ne téere boobu leen man maay moom mooy man bi ñu bind nag di ko yër baax na waaye bi nga xam ne ak saa boobu yàlla ko bind leer la boobu ca ñu leer loo ca la ñuy xamee lu bëri bi sulumaat la bii dafa lëndëm ndax yu bëri lañ ci dajale këyita ngoog daxa ngoog xalimba ngoog ki bind ngoog ñu jàngale ko teg ca taka la ko jàngal xak saa lam la ci wax lam ci xamadu ko bii nag ci yàlla la jógee moom yàlla la koy xamal dako yàlla wax na ko waalamal insaana maalam yaxlam maalam yaxlam mooy loo xam ne jàngee ko fenn kenn waxu ko ci yàlla jógee directement téere bàngo àllamal insaana bil xallami maa ngi ko xamee lee ci liñ bind mooy li ngay jàng ci àllawa bi kon ñaar yo almañ sa maalam yaxlam boobu nag loolu di ngeeti jàmbeeg yàlla la loola mooy diraaya waaw lii mooy riwaaya diraaya nag xinayaan ci kanamo diraaya mooy sax li la sëñ wax muy kàddu moom leer la boo xam ne dafay leeral soxal bi waaye gannaaw boo ko yëgi ba noppi nag da ngay doog a def ndox ci innaaya innaaya mooy lay ñëw nag nga xam ne du sëñ bee la ko wax riwaay la boo xam day topp rek wala nga liggéey ci lim la wax ba giste loo xam ne soo ko andilatoon sëñ bi moom mu jël ko jëriñoo ko dollee ko ko ci am xamam innaaya go kon ay may la ak i maqaama yooyu wàcc waaye li ngay yor nag ci diraaya moom ngay liggéey ba may ak innaaya di wàcc yooyu nag yeneen mbir la yoo xam ne day bett doomu aadama sax moom léegi-léeg nga dégg nit yàlla ne la yéeti waa sax moom a toll yi faas saa faas yéen nga seen awraaj yi yéen a ñu dee ñu ko jox yàq sa tal laa mën a mën dem ñu ko jox ci loo xam du ay nelaw du ay gént te yéen tubee ñu ko jox laa tax ñu leen di wéddi loolaa tax ñu leen di wéddi ndax ki jàpp ne moom yëte mu nga tëdd ca Medina kii barki démb la judd dénte moom yëte ëpp na junnee at wala jege na ko nga toog ci ci réew mii ne yëte bi Aliou Sow moo ma jox lii face à face loo xam ne du damay nelaw jënti ko waaye dama toog mu toog mu wax ma ko loolu dëgg-dëgg nitu saraa mënu ko nangu te it boo dee borom xel rek boo xam ne xel bi dina ngay doo ko nangu kon foog nga ñam ca seen xam-xam ya foog nga laal seen maqaama ya foog nga ñam seen may ya su boo da nga ko mën a nangu waaye ku ca bokkut doo ko nangu te bokk ci yomb waaye ñi ca bokk ñëpp nag soo leen ko indee ñu xam ko ba ñambaa sal la ca sax leneen loo xam ne mooy gën a rey loola waaw dëkk da caa bokk xam nga li sëñ ci wax ne alamani ma kana qabla al qalb xam nga lo moko bind man kan li bi karam ma til yalla xamal na ma lu jitu ba mu sakka dara ba yalla sakku gu dara xamal na ma lol lo nit sara mon ko nang ba yalla sakku gu dara xana kon bo mom seydou amul bo mané yalla xamal na ma lol waxon mako xam de waye def na yalla xamal na ma lolé nak té yeen jaar ak xam xam yafa joti ko ca laalu jaar rek lolé mom hakka doko meuna xam man ko gëm nak né lu mu wax dëgg la waye xam ko nak doko def kon ban way gëm dëggal ko xam waaji rek ak sopp waaji mo tax nga dëggal ko waye amul ci xam xam do la jaar ban na lool ko def nak tawon nañ ñu am xam xam bu ci bu leer na ndax judul xam ko xeyul xam ko dafa dox ci yalla ba ag ci ta yoon ma effacé ñu ko leemul ba sang yoon la ba legi yoon nga tal bu ci jaar rek fañ ha gon nga ag fa li xam nga xam yi wax na bay di tank ci musa daan ko nekk ya ben nit yalla daan ko wax taal ben Omar Sambul gawal te wi da bofa bu ñu fogg ne goor ñi fi nekkon dañuy jinné ki ñoomay soppé mo ñañi wax dañuy nit ñu bayyi neen japp deug ta yokatu ba xey nekk xawtu ko bi rañi gis nga yoon bi ñu tegg yoon bi ñu tegg mo yoon bëpp goor yalla mo yoon bëpp gun ko yoon bëpp ko xamna nga may ci yalla maqama ci yalla yoon bi rek lañu tegg ku dox nak dajje ak may ku fa nak fi la yam nak lu bëdd na ko waye ko xamne ci tambali nga nak ta dox nak a da nga gis lu bari yo xamne doko wana wax mukk ciat ndax du luñuy wax luñuy dund ba ta may tutum ne liñuy wax lu tuti la ciñ xam ñi xam du luñuy wax waye liñu yegg la luñuy dund waye wax ko nak dañu ci mosal lo xamne co gor gol lool man na la dimbalé wamat la ba nga ag ci la nga xamne duñ ko wax ñi ko yek de ci barka ko ñu xamne liggey bango dañu baye xel lolu da su nek xamne ci tambali lañu nek bi yassalat patta fi ak jëb ñuko aj waxe way ñu ko naan na xelam dal du ngeen baye dede ñu ngeen baye xel gën tam gën ci wotti zahid ak ci batib ndax bëggu ñu sun liggey yaq nit bu liggey mu mel na wara mel day tam liggey ba bañ mu yaq kon tol bi duñ ci jox wa sa su ne ci tanka ci biir tol bi to yegge bo yegge suñu bata ngi ci tabu ci biir tol bi to yegge bi luñ wara defal dañ ko defal dana koy faral di wax lu bare bare duñu rustale bi di wax ko deug duñ ko ragal ci wax ko deug ndax deug ñu bon luñ gis luñ wara jubal dañ jubal su mele nuñ bëgg nañu alhamdullah jubanti gogu nak duur suñu lamé ñun kenn kété waye yeen ñet kenn ko ne suñu lamé moy sa lamé ku ci dajje ak magu talibi xabal ñu da dajje lum la war suñu wax la su fekke yeeng nga yalla nak dang koy nangul lool so yegul yalla nak ak ta gis nga ak ta du señ bi akay señ ba ngok señ ma ngi seen biir ku ci xef sa morom rek xamal suñu nga xef ku ci wéddi sama am ci deggum la andi la xam lu tan nga deggal soko wéddi xamal ci ñu wéddi legge la bo xamne dañ am ñu ko tékkal liñ mënta dem ñofay dem liñ mënta ñokay waxi liñ mënta def ñokay def du fepp lañ mëna dem du fepp lañ mëna ne lepp lañ mëna wax waye yar nañ ay nit def ñom lañ li nekk ci ñun nattu le nit bañ xamne fiñu jëm lañ jëm liñ bëgg lañ bëgg ah ñoño wax du yalla dañ ñu dimbalé té nangu leen tam nak bokku ñu ci dimbalé ñu bañal leen tam hakku ta ci tan ñok ak nopp to nañ rek kon dañu bëgg ñepp noto ci benn boom kenn ko ne bonu jakk sa morom gis sa bokk xamne sétu la ko xolé tam ci ngey li mo war am ñi bokk yeeg yàlla, bokk fuñ jëm, bokk luñ xam, bokk luñ dund, bokk luñ nekk, dañuy wala ku li àdduna dinaan mën ñu dàggoo. Nii nag yàlla sàkkee kii mag la, kii gune la, kii dafa rëy, kii dafa tuuti, kii dafa nangam, lépp noonu lay doxee. Dañuy nangulaan seen su boobaa kenn ku ne melal yi nga xam te la ko yàlla teg su boobaa rek mu daal di yomb. Bu ko defee nag ñu góorgóorlu jotaay yu mel nii ñu fonk ko rawatina dimanche bi la meen wax na ko ne na mooy ajjuma, wax na dëgg mooy ajjuma kay, ndax mooy bis bi nga xam ne daay day ñaan def ca kër ya ak ca koñ ya su dimanche jotee ñëpp fii la ñu dajee. Kon mooy ajjuma ji te it am na koo wax fekk kon ne xam nañ te am ci parto te am ci yëg-yëg liñ fiy dund day xam ne ko nag saa neen nekku ci lépp nga ne lépp njëriñ la, ndax lu yàlla moom la luñ delloo yàlla la, te bokk na ci li nga xam ne day dundal yoon bi da koy dundal. Gis nga yoon bi la koy dund mooy lay dajal nit ñi, dajale seen i xelaat, dajale seen i xam-xam, dajale seen i pasteur, dajale seen i kàddu, loole loolu mooy dundal yoon bi. Waaye lay tàqale nit ñi, tàqale seen i kàddu, tàqale seen yéene, tàqale seen pasteur, loolu mooy yàq yoon bi. Kon xànd la, waaw xànd la ko dee nag loolu ñu bàyyi xel la. Kon dimanche duñ ko fonk dañu ko gën a fonk, am na tolo. Ñi ci barab it ñu ngi leen sant baax, ndax it ñoo ñu yombalal teew gi ci barab bi, ndax buñ fi nekkoon amaan duñ fi ñëw. Ñu ngi leen sant baax te it niñ fi nekk it am na tolo, liggéey bi gis nañ ko yaatu na, am na solo, sant nañ ci, gërëm nañ ci. Te saa su nekk na alhamdulilah saa yu ñëwee dañ sant. Kon nekkin bi am na solo baax, waaye ñu leen doolee dénk ci góorgóorlu ci barab bi. Saa barabu jàngukaay la, barabu yarukaay la, barabu defaru la. Loolu nag lépp lu koy yombal ak lu koy yaatal góorgóorlante, lépp lu koy xetal mbaa di ko dàq mbaa di ko yëddi daw leen ko, na ànd ak woyof, na ànd ak dal, na ànd ak tey ak yar ak teggi. Loolu bàyyi leen ko xel baax. Yaakaar naa ne ñu fi nekk daama ci mag wala bu ci magu ñu ko mag bëri. Kon cër boobu leen yàlla ku ko jox muy cëram mag, nangu leen ko magam gi, nangul ko mooy nangul yàlla. Bu dee toog defe naa ne asan moo fi toog, tey bu tool bi tuxoon moom mooy tux. Kon moom it loolu cër la bu ko yàlla jox, nangu leen ko ko. Bu defee ñi fi wàcc ñëpp nag nañ yëg loolu, jàpp loolu, te soose loolu, tuuxat ko mu dund ci bennoo, ba ku fi ñëw xam ne fii benn fi ne, ku fi ñëw xam ne fii xam-xam moo fi dox, yar moo fi dox, ndax ñi fi ñëw ñëpp kat tarbiya moo leen fi indi. Kon nag war nañ fi gis loolu doole xam-xam ak yar. Waaw gannaa taale boo xam ne dafa soobu nekk ci tarbiya ñëw ci barab bii waru fee gis lu muy xeeb mbaa mu dégg lu muy xeeb, nañ di wax dëgg te di ko jëf te bañ a jëwante, du yàqu loola ko yàqu. Ku ne das dem rek ñu ne ci ab dirab, suñ fi ne mu ñëw rek ñu ne mel noppi, du yàqu loola ko yàqu. Taale bi daal xam ne lu mu wax loolu dirab moromam, wala buy wax ci moom wax ci moom lu baax loo xam ne bu ko déggee du ko naqadi, bu ko gisee duñ ko fekk dut du ñaaw baaxu. La ñu moytu loo su ko def ne kon ñu bàyyi xel baax, bañ a dund dundub xaam. Xaam mooy koo xam ne du gis lu baax, du ko dégg. Su baaxoo nit moom du ko gis, du ko wax, fàtte na boppam ngir moromam. Ji bi wax na ko ci biir, xam ne mu góori yàlla ya ñoom dañuy gis ne lu yàqu ñoom la. Mën ñoo gis lu bon, wala suñ gisee lu bon seen bopp liñ koy gis, gis nañ ko ci kenn. Te loolu moo war a ne su bonee jàppale yow abon rek, waaye nga jël mbon nga jox ko sa morom, jël mbaax gi jox ko sa bopp déedéet. Fekk yaa ngi gis lu bon di ko gis rek sa morom rek, mbon boo ci yow la ne ñu sa moom la nekk. Kon defaraat sa bopp rek, ku baax gis lu baax, ku baax man ci gis lu baax, lu baax la mën a gis. Gis nga dafa sëñ tuba yaraw na an fu sawum doonal waraa abadan wànnoom lam yee loxo bil karamaati wala lam yee loxo bi ñoom dañ gis ne ñoom ñoo gën a yées ci nit ñi wa annum af coqal fu sox kullihi moo ñoo gën a kàccoor wala way kàccoor duñ ko jiñ kenn seen bopp liñ ko jiñ tasaw fa ngo tax loo war a mënoonu njëkk a jëmee sa moom rek boo ki sa bopp nga koy jàll tax teg woo ngi seen bay faabis gàdd te ku gàddu yet di ngànnaay la ngànnaay loo koy defee xanaa ci sa karam ci la ngànna li jam boo xàccee kay du dem sa fen foofu lay feneen lay dal dépend sa bopp moom xetama boppam la ko dal teg du xet bu muy gàddu pour dóor ko moromam waaye xet bu muy gàddu pour dóor ko jëmmam ja mu ngi wotti boppam di tarbiya boppam di yar boppam bu doon waxi noonu la ko waxee boppam te foofu ñëpp nag gars yu baax ñëpp noonu lañu def jàngee seen mbala am na koo xam day door boppam di mbej boppam rek waaw ñu ne ko ñoo xam ne laa may wax lu war ta wax moo ma nax ñoom noonu lañ doon dundee te loolu mooy dunta tuuti nga sëñ tubaa bu mu ko naan mbaaxan moo la kalaami lu muy wax bañ ma kalaami mbaaxan ci tuuba te ñëpp nga koy xool bët bu ñaaw di teg ci moom kàddu yow waaye sëñ tubaa mos ko xool bët bu ñaaw mos ko wax ci moom kàddu yu ñaaw moom yàlla la moo ci gis ci moom ak dogalab yàlla sax looy dëgg xaqiqa nag mu ko xaqe mooy dëgg dëgg moom dëgg rek lay gëna ci saahir ak ci bàcc moo tax ma ne feeg yaa ngi nekk ci dëgg yaa ngi ànd ak yàlla wàcc waxtu woo wàccee dëgg lu sa xam-xam rëy rëy te nekkoo ci dëgg moom ànd ak yàlla day def dëgg daal boo ma jëm mooy yàlla ku ca nekk ànd ak yàlla loolu la ñu wan te ki ñu ko wan it xakk sa dundam yëpp noonu ko doon dundi saa yoo toogeen waxtaan bëgg a xumb rek dangay seen mu gëmal bëri moom tàggane sax mu nelaw wala bu nelawut wala mu jox soppi wax ja ba wax ji deluwaat ci yàlla jataayam noonu la du jataay boo xam ne bu ñuy xenoo ay bàkkaar la waaye jataay bu ñu jéggalee ñu ci bàkkaaram la defat ci ay xolam moo tax ku tooga moom rek bu waxee boo ko def sa xolam gi defat ci yàlla pay baa ko laaj noonu la mel moo tax ñu borom xol yu seet yëpp ku tooga moom doo bëgg a jox waaye koo seen nag mu daw ko rek la mu ko doy xol baa yàqu dañ ko daan daw nag na xam ne bëgg koo seen bëggu da dajam ma bëggu da bokk ma jataay bu dee jël si jataay bi sax moom loxo foga jo dem bëggu da dégg la ma wax bëgg koo seet jataay xol ba yàqu ba am na xam fu ko seenee wala waxuma seen sox waaye du xëy mukk te tegu ko bët toog ak moom mënu ko xate ko dee kon mënu ko ñu góor góor bu baax te ñu ngi lay ndokkee bu baax yi itam di leen jaaral bu baax di teewaay waaw loolu moom mooy ak defoo mooy yëg yàlla yàlla amul frontière waaw ñoo bokk luñ gis ñoo bokk luñ xam ñoo bokk luñ dund kon nag nii rek la jërëjëf kon nag itam yëpp dugal na rek wala mu doon. Vamos a la ilaha illallah. La ilaha.